Zo, nou, hallo lieve luisteraar. Ja, er zijn enorme problemen met het geluid buiten bij de luchtbus. En ik heb geen zin meer om daarop te wachten. Het was ongetwijfeld heel bijzonder wat daar aan het gebeuren was. Maar ondertussen is het in het machinegebouw bijna aan het losbarsten. Het is wel lekker warm in het machinegebouw. En buiten hier... Ja, buiten gaat het vrolijk verder allemaal. Ik ga even kijken of ik... Ja, er wordt binnen in het machinegebouw opgebouwd voor een enorme show. Eens even kijken wie dat allemaal zijn. Hey, we zijn live op Radio Pottenpoel. Wie zijn jullie? Wat gaat er gebeuren? Wij zijn Rens, Jair en oma Ankel. En, wat? Rens, Jair en oma Ankel. Zo, met z'n drieën. Met z'n drietjes. Oké. Okay. En met iedereen hier erbij, een hele hoop gezelligheid. Ja, we gaan een paar liedjes spelen, we gaan wat nieuwe nummers spelen. Ja. We hebben een album afgemaakt, dus we gaan wat dingen voor de allereerste keer uitproberen. Ja. We gaan wat vertrouwde geluiden spelen en we gaan hopelijk vooral allemaal samenkomen en heel veel dansen en zweten. Oké, okay, wat moet ik me doen? We maken rap en daarbinnen alles. Dus lieve liedjes, een paar dansbare nummers en een paar sloopkogels. Sloopkogels. We gaan niet het machinegebouw slopen, hè? Nee, alleen maar heel liefdevol. Een klein beetje van links naar rechts laten duinen. En jij, wie ben jij als ik vragen mag? Nou ja, Hans van Radio Pottenpoel. We zijn een vrije radio. Geweldig, keihard. Ja, en jij legt de hele nacht vast? Ja, ik probeer wel goede opnames te maken, ja. Leuk. En wat is het leukste als je het hebt gezien? Leukste? Ja, ja. Zonder enige... Nou ja, nee, ja, ik, ja, nee, dat is mag het, je dat het laatste niet? Wat ik nou gezien heb net, dat was zo spectaculair. Dat was hier buiten net met Anatol en Marijn. Anatol is een idiote drummer die ook echt ontzettend tering noise kan maken. En Marijn is een idioot die echt alleen maar heel veel dingen met vuur doet, maar heel echt op een manier... Het klinkt als een uitstekende combinatie. Ja, dus dat was spectaculair. Keihard. Oh, we gaan even opbouwen. Ik ga eerst even naar het verleden. Oh, ja. Oh, ben je er zo meteen bij? Ja. Ik ga proberen je opnames te maken ook en zo. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Oké, okay, helemaal goed. En nog één keer de naam? Rens, Jair en oma Ankel. Rens, Jair en oma Ankel. Het duurt een halfjaartje, maar daarna ga je het nooit meer... Ja. Waar komt dat vandaan? Het komt van alle namen samen. Oh, en wij kwamen niet tot wat het samen zou moeten heten. Ja. En, nou, toen hebben we hem op een hoop gegooid, toch? Ja, en dan is dat toch eigenlijk ook wel weer uniek. En op een gegeven moment ga je er toch van leren houden. En dan, daarna wil je er nooit meer vanaf. Maar zijn we al lang bij elkaar dan? Is het, Ja, zo'n jaar of 3,5. Okay. En we kennen elkaar allemaal langer. Okay. We zijn 3,5 jaar samen liedjes aan het maken en aan het spelen. Nou, ik ben benieuwd. Nog ergens anders bij een leuke Rensje hier om ook een feest voor zijn. 21 maart spelen we in de grote zaal van de Melkweg. Kom vooral langs. Kom dansen, kom swingen. In de grote zaal van de Melkweg? In de grote zaal. Hij moet nog vol, dus je bent meer dan welkom. Nou, we moeten het nog waarmaken hoor, maar we hebben er in ieder geval heel veel zin in. Maar dat is de eerste keer in zo'n grote zaal? Ja, in de grote. Ja, vorig jaar hebben we de oude zaal mogen spelen, dat was heel leuk. Okay. Die hebben we het ook een beetje op en neer geduinst. En nu volgend jaar de grote. Nou ja, je maakt me heel nieuwsgierig, dus ik ga gauw mijn kabeltjes inprikken. Yes! Dankjewel. Ja, dus Jair en oma Unkel en nog iemand. Mijn geluidsband is nog. Die komt nu naar de.